وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، جو اٹھا دل کے ماگ نور آیا، جو اٹھا دل کے ماگ نور آیا، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، نور ہی نور ہر طرف چھایا، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ آج کا ہے کہ شادی ہے عرش کیوں جمع، یہ آج کا ہے کہ شادی ہے عرش کیوں جمع، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، جو اٹھا دل کے ماگ نور آیا، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، ماہ ربیع الاول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا، وقت مبارک رات سہانی، صبح کا تڑکا ہے نورانی، پیر کا دن تاریخ ہے بارہ، فرش پہ چمکا عرش کا تارا، آج کی رات برات رچی گئے، آج کی رات برات رچی گئے، امن کے گھر دھوم مچی ہے، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، جو اٹھا دل کے ماگ نور آیا، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، رسول انہی کا تو مشتہ سنانے آئے گئے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے، رسول انہی کا تو مشتہ سنانے آئے گئے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے گئے، فرشتے آج جو دھومے مچانے چنے آئے گے، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، جو اٹھا دل کے ماگ نور آیا، وہاں کیا بات اس مہینے کی، اس مہینے کی، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے گئے، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے گئے، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے، نصیب فیض مجھے کھلانے آئے گئے نصیب بیر سے مجھے کھلانے آئے گئے کرم کی اپنی پہاڑے دکھانے آئے گئے وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی فصلِ بہار آئی شکلِ نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شبِ ولایت دن جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شبِ ولادت روح الامین نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا صبح شبِ ولادت واہ کیا بات اس مہینے کی کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شبِ ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شبِ ولادت پیارے ربیع الاول تیری چمکا دیا نصیبہ صبح شبِ ولادت واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش تکیے شہرا صبح شبِ ولادت ہے عرش تکیے شہرا صبح شبِ ولادت شادی رچی ہوئی ہے بڑھتے ہیں شادیوں میں شادی رچی ہوئی ہے بجتے گے شادیاں میں دولہا بنا وہ دولہا صبح شبِ ولادت آہا کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی صحابِ رحمتِ باری ہے بارہویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے تاریخ واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی۔ مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، سہارا بے سہاروں کا، غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا، غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا۔ فقیروں سے کہو حاضر ہو، جو مانگیں گے پائیں گے، کہ سلطان جہاں محتاج پرور آنے والا ہے۔ سلاطین زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے، سلاطین زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے، فقیروں کو مبارک وہ تمنگل آنے والا ہے۔ وعدہ کیا بات اس مہینے کی، وعدہ کیا بات اس مہینے کی۔ بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا۔ ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہو، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہو، کہ تیری بارہویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی۔ جو موٹھا مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی۔ مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے، مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے، جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے۔ اونچے چٹ کے پھول مہکے، شاخ گل پر مرغ چہکے، جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب ہے، جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب ہے۔ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے، کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے۔ واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی۔ جھوم اٹھا دل کے مود نور آیا، واہ کیا بات اس مہینے کی۔ آ گیا دیکھو ساری فضا معمور ہے، آج دیکھو ہر کوئی مسرور ہے، رب تعالیٰ کا ہر ایک مشکور ہے۔ رب اکبر کی عطا سے مل گیا، رب اکبر کی عطا سے مل گیا، زندگی میں پھر ربیع النور ہے۔ واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیارا گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیارا گیا، آیا کسی دن احمد مختار گیا، آیا کسی دن احمد مختار گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار گیا، برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر، برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر، رحمت سراپا جب میرا سردار گیا، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ